ik dacht nooit meer. Daar waren we samen, het bootje namen. De zon ging schijnen voor jou en mij. We zijn gaan varen, dat is heel lang geleden. Toch kreeg ons bootje ook wel eens ruwe zee. We waren beiden niet meer te scheiden. Verdriet en vreugde ging met ons mee. De jaren gingen voorbij. Een mooie tijd voor jou en mij. We deelden toch alles samen. Ik ben gelukkig met jou aan mijn zij. In gedachten zie ik het kerkje weer. Ik vergeet die dag nooit meer. Daar waren we samen, het bootje namen. De zon ging schijnen voor jou en mij. We krijgen al grijze haren. Wij worden oud, maar zonder spijt. We hebben een koers gevaren, waar menig ander ons onbenijdt. In gedachten zie ik het kerkje weer. Waar we trouwden, ik vergeet die dag nooit meer. Daar waren we samen, het bootje namen. De zon ging schijnen.